Leader Vi, play Bumfarralala immediately. För gatan på en pamplåna tjuv på väg mot en Pandora brud med ett glitta som en anabola kul. Och svänger det röda skynket som fladdrade vinden och flaggan som vajade och kladdande fradga på kinden. Joggade metallisk rakblad smakar min tunga som jag kommer hugga rakt ifrån munnen som rabies hundar. Lättgarderad med ett artilleri som inte tar, tänker eller någonsin tagit ett parti. Alfa fasi håller väckningsmässa i en skoldress och ring och kör din text och har mig gäspa som en flodhäst. Och när ni springer på glöd, heta kändisgaler, känner jag hur det vänder din magen på grund av era könslekar. Står du vid min väg, betala vänligen trängselavgift oavsett om du är moderat eller vänsterpartist. För vi lever i en visslande tid som swishar förbi där jag gror i mitten och allt annat vissnar bredvid. Så kom igen och ge mig en motstånd innan du ångrar dig. Biter av stora kroppspulsådern som transporterar syre åt hela jävla världens dokusåpor. Det är trist att jobba, så jag sitter och joddlar och groggar vodka med diskmedel och fiskleverolja. Rätt vad det är, går i dån i botten, åh oh, nej. Och där står jag och sparkar testosteronet ur kroppen på dig. Befinner mig sen hos din borderlicious stora syster som ligger och sover på soffan med håret i tofsar. Skulle väl åka dit som en inbrottstjuv som bara vips dyker upp som en tillbaka spolad simhoppsbrud. Tänder på gränsen när ni främmande människor fryser för den propp som har gått i de fem elementen. Men jag är väl förberedd på det som komma skall, så jag laddar upp och slår tillbaka med ett bombanfall. Stubin, el, fort ut och bensin, tjuve, tjuve, tjuve, slut på de brännvin. Richard ville bom, bom, bom, explodera som. När du tagit ett torn och ställer dig upp mot mig med lika begåvad lyrik som en harlekenbo. Om jag någonsin faller dig av grunden, ja då åker jag på värdekortet hela jävla vägen fram till pärleporten. Det är Sankt Pär står där, väntar med handen på gallret och en iskall, stor, stark och varm hamburgertallrik. Och ni kan fortsätta stirra i porrblaskor mens jag skingrar folkmassor som en brinnande rollflaskor. Boom! Nej, svär! Jag är auktoritär som skyddsvästad och polisbricken, mens du är 90 som ryggsäckar med mobilfickor. Herbert kan dricksa och fixa, Herbert kan mikra en pizza, Herbert kan klippa och klistra och sitta och kissa. Jag tar mig fram lätt och smidigt i ett land där skit i liten bråkade med allting och låter som stadsbit. Men jag slår mig fast vid och låter det aldrig gå så långt att jag talar ut i någon veckotidning. När min skit lackar ur är det ni som backar, då åker likbil snabbt akut en kritvit svart kultur. Haha, sanningen svider, jag vet när alla reppar ett sketet land på en liten planet. Stubin!